imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata habari ambayo tunaanza na muhtasari wake. Wanahabari 1200 tayari kuwa watoka 2006 hadi 2020 hawamechapishwa katika ripoti ya shirika UNICEF ambayo inaagiza kuwa kesi 9 kwenye 10 bado kushughulikiwa. Na kuna ripotiwa uhaba wa sukari katika baadhi ya kata za jiji la Bujumbura na mjini kati. Raia wanasema kupigwa na butwa na uhaba huo. Kwenye wakala wa kiwanda Sosumo jijini Bujumbura wanatuliza nyoyo wakisema kwamba sukari ipo. Na huko ugenini nchini mjini Lagos, watu 8 ndio wayaga dunia kufuatia kuporomoka kwa jengo ambalo lilikuwa linajengwa. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago Mitambo, ongozwa na Francois Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Zaidi ya waandishi wa habari 1200 waliuawa ulimwenguni kote kati ya mwaka 2006 na 2020, na karibu kesi 9 kwenye 10 za mauaji hayo bado hajashughulikiwa. Takwimu hizo zimechapishwa katika ripoti ya shirika UNESCO ya kuhusu wanahabari waliouawa. Hali ni kama hiyo wakati kila mwaka Novemba 2 ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza uhalifu dhidi ya wanahabari. Azimio hilo lilizitaka nchi wanachama kuweka hatua maalum za kupambana na tabia ya kutoadhibu. Romualde ni wabivuze na mengi zaidi. Tafiti zilizofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, zimebaini kuwa kati ya mwaka 2006 na 2020, zaidi ya waandishi wa habari 1200 wameuawa kwa kulipoti habari kwa umma. Utafiti huo umeonyesha kuwa kati ya vifo 10 ni kisa kimoja tu ambapo muhusika au wahusika wanaadhibiwa. Pamoja na kufanya kazi kubwa ya kuhabarisha umma, waandishi wa habari ulimwenguni kote wanakabiliwa na mashambulio yanayohatarisha usalama wao, ambapo mashambulio hayo ni pamoja na kauli za chuki, udhalilishaji kwenye mitandao ya kijamii, vurugu, ubakaji na hata mauaji. Hayo hutajwa kuchochewa na kutoadhibu wahusika. Umoja wa Mataifa UN unasema mwarobaini wa yote hayo ni utashi wa kisiasa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema dunia ni lazima ikomeshe uhalifu huu dhidi ya waandishi wa habari ili kuhakikisha uhuru wa kujieleza na upatikanaji wa habari kwa wananchi wote unakuwepo. Kufuatia athari za kutoadhibu makosa kama vile mauaji dhidi ya waandishi wa habari, mkutano wa 68 uliofanyika Desemba mwaka 2013 wa shirika la Umoja wa Mataifa UN ulipasisha sheria ya kuweka tarehe 2 Novemba kama siku ya kimataifa ya kukomesha uhalifu dhidi ya waandishi wa habari. Sheria hiyo inayataka mataifa mwanachama wa shirika hilo kuanzisha mikakati na mazingira ya kutokomeza kutoadhibu makosa. Tarehe hiyo iliathithiwa ili kukumbuka mauaji ya waandishi wa habari wawili wa asili ya Ufaransa waliouawa nchini Mali tarehe 2 Novemba mwaka 2013. Shukran Romualde Niyabivuze. Na viongozi tawala wa serikali za China, maafisa wa elimu pamoja na wale wa afya katika manispaa jiji la Bujumbura wanatakiwa kutoa kwa wakati na bila masharti hati zinazohitajika kwa ajili ya maombi ya kuingia katika jeshi la polisi. Opesa Edidas Mazoya anayesimamia kuajiri polisi katika manispaa jiji la Bujumbura alitangaza Jumanne hii katika mkutano na wale wanaohusika na mchakato huo. Kiongozi huyo anaomba viongozi kwenye ngazi tofauti kuchukua tahadhari ili kuepuka aina yoyote ya udanganyifu. Na ujenzi wa nyumba za walimu zenye nishati kutoka kwenye miale ya jua katika kila ukurugenzi wa elimu katika kila tarafa ya mkoa wa Ngozi utarahisisha baadhi ya waendeshaji elimu wanaofanya kazi mbalimbali katika mkoa wa Ngozi, hali ambayo inawafanya kuchelewa shuleni na kuweza kupunguza mapato kwa wanafunzi. Katika majadiliano kuhusu hali ya elimu, muungano wa Bafashebige katika ziara ya kikazi katika mikoa kaskazini na viongozi wa utawala na wale wa elimu iliafikiwa kwamba kuchelewa na utoro huo ni miongoni mwa sababu za kufeli kwa wanafunzi shuleni katika mkoa wa Ngozi. Na ikiwa ni saa 7:26 baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na biashara ya mkaa inawavutia zaidi kina mama wa tarafani Mugina huko mkoani Chibitoke. Kina mama hao wanasema kuwa biashara hiyo inalipa zaidi ukilinganisha na kazi nyingine walizokuwa wakifanya hapo mwanzoni. Anakiri hali hiyo mkuu wa kijiji Nyeshenza ambaye anaona kwamba biashara ya mkaa haipo kwenye tamaduni za kina baba wa kijiji anachoongoza. Na kuna ripotiwa uhaba wa sukari katika baadhi ya maduka mjini kati Bujumbura toka wiki jana Ijumaa kulingana na wanunuzi. Baadhi ya wanunuzi wanasema kupigwa na butwa na uhaba huo kwenye maduka mjini kati, bidhaa hiyo haipo kama alivyoshuhudia ripota wetu Omer Nduwayo. Uno munsi twa turavugana isukari no munzu wibuye urashobora kuvana no gushika mu kanyo cyo tasukari ronse ukazunguruka makarte atandukanye nturo raya hao wajiji wanadai kukosa sukari kwenye duka na sehemu nyinginezo za mauzo, mara inapopatikana waendelea kueleza raya hao kununuliwa kwa bei kali huku milolongo ikiwa mirefu zaidi kwa wahitaji. Wanajuza kukerwa na hali hiyo ya uhaba wa sukari ambayo hujirudia rudia mara kwa mara, hasa mwishoni mwa mwezi. Wauzaji pia wanakiri kuishiwa sukari siku chache zilizopita. Wanaeleza sababu kuwa kiwango kisichotosha wanachopewa mwanzoni mwa mwezi ambacho hakifaulu kudumu mwezi mzima. Wanasema hata hivyo kuwa na imani ya kupata sukari kwa siku mbili zijazo, kwani orodha za ugavi zilitolewa tayari huku ugavi huo ukianzia Ngagara leo hii na tarehe 4 ikiwa zamu ya mjini kati. Shukran Omer Nduwayo. Ama nikufahamishe tu kwamba kwenye wakala wa kiwanda Sosumo mjini Bujumbura wanakiri kuwepo kwa bidhaa hiyo. Nzobandora Jean-Pierre anayehusika na mawasiliano anasema kwamba ugavi wa sukari unafuata orodha iliyopangwa. Tumsikilize. Ulimusi kuri program hari Ngagara. Mugabo Ngagara iri muri komine Ntahangwa. Kwenye ratiba leo ni Ngagara, lakini Ngagara ni tarafani Ntahangwa. Maana yake kesho tutapokea wari kutoka Musaga, Kinindo na Kibenga. Hao ni kutoka tarafani Muha. Kesho kutwa tutaanzia kwa wale wenye maduka ya vyakula mtani Lohelo tarafani Mkaza. Ina maana kwamba tunagawa kwa zamu ili kusimamia mzunguko wa watu wote wasikutanie hapa, kwa sababu wakija wote unaweza kukosa pa kukanyaga ama kupitia. Tunaratibu kwa namna hivyo. Mtu anaweza kusema kuwa leo hana sukari, ila sisi tulimufikiria mwanzoni na kujiweka katika nafasi yake. Anaweza kukosa leo akiwa kwenye ratiba ya kesho. Sukari ipo. Hata leo ninakaribia tani takribani 100 tunazogawa tangu asubuhi. Inaeleweka kuwa hivi karibuni zitakuwa zaidi ya 100. Wapo wanaotumia sukari kwa kiwango kikubwa kama ukaji wa mikate, ni kama mgahawa, ni chakula cha haraka. Kumbuka nafasi mkate unaopewa katika jiji hili. Ama wanaviwanda kama hawa wanaotengeneza juisi aina ya fruito ama maziwa ya natira. Hawa ukiwaambia kusubiri hadi wiki kesho, huenda unakuta kuna uharibifu mkubwa. Ni chakula cha haraka. Kwa hiyo kwa watu kama hao, akija tunaomba ruhusa viongozi wetu, na hawapati tatizo lolote, huwa wanaruhusiwa kwa sababu inaeleweka sana. Huyo amesikika ni Nzobandora Jean-Pierre anayehusika na mawasiliano kwenye wakala wa kiwanda Susmo mjini Bujumbura. Akitafsiri na mwenzetu Romuald Niyabivuze. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 7:30 la ziada sina. Isipokuwa tu ni kuteremsha nanga taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Akimana, langu jina Moise Misago, na kutakieni mchana mwema, kwa aherini.